بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص أكمها والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه وهذا صراط مستقيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران شروع أو فاغيكي سلور حصے وی اول حصہ د توحید بارہ کی وا پاوی کے درے بابونه هر باب کی شپش پر خبری دو بابونه ختم شوی دی اغه دریم باب کی تفصیلی جواب اعتراضونو د نسوارو اغه ذکر کی دو او عیسی علیہ الصلات والسلام او داغی مور نفی د الوهیت کی چا الہ ندی اغا عبد دی دوانا نو دی زینا وس اللہ رب العزت فرمائی چی ورسولن الی بنی اسرائیل اصل کی دادا سی دے ویرسلہ رسولن الی بنی اسرائیل ویرسل دا بکی مقدر دے فٹ بکی پروت دے نو مانا چی منگا کو دا سی بکو ورسولن الی بنی اسرائیل او لے گلے ہو اگر رسول بنی اسرائیل تا لے گلے مونگا دلرا رسول دا عیسیٰ علیہ السلام الا بنی اسرائیل تا یا دا ویورسل آئندہ زمانہ زکا جی دے ٹیم کی خواگا لا رسول جوشنو نو رسولا او لے گوبا دلرا اگر رسول الا بنی اسرائیل تا انی قد جئتکم بیا جکل پیغمبر شو پارٹیم کی بیا دا ہوئی انی قد جئتکم ما تاسو تارا وڑے دے بیا ایتیم میر ربکم آیاتونا دربستاسو تخفل رب تربنا ما تاسو تا آیاتونا را وڑی دی نو دی وجینا تاسو ما پیغمبر امنائی اگا معجزات ذکر کئی جی پینز معجزی دی زینا دیسی علیہ السلام اگا دلتا ذکر کی گی اول نمبر معجزہ دا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ اول نمبر معجزہ دا دا چو ایزبا جوڑو ما ستاسو دفارا دخٹینا کہیئت الطیر پشان د شکل د مارغو دا کاف پمانا د مثل یعنی پمثل د مارغو پشان د شکل د مارغ باندی فانفخو نزب فکی وکما فیه فاغی کی فیکون طویرن نوغ بشی مارغو یعنی د عیسی علیہ الصلات والسلام اول نمبر دلتا معجزات جی ذکر کئی، نو اول معجزہ هغه داوا چې عیسی علیہ الصلات والسلام هغه فرمای و زب تاسو د پارا جوړوما یو مارغه د خټینا، د خټینا مارغه به جوړوما چې کله پاګه بو کې وکم نو هغه وال وزي لکا الله رب العزت فرمای بل دگی فتبارک الله احسن الخالقین، برکتونو والا آزاد دے جس خیستاد پیدا کونکو ندے، نو دلتا فرمائی انی اخلقو زب جوڑو ما لکن ستاسو دفارا من التوینی دخٹینا، توین خٹی توائی کہای اتی تویری پشان د شکل د مارغ باندی، فا انفخو فیه نو زب پکے کن پاگی کی فَيَكُونُ طَيْرًا نُدَابِشِي مَرْغَا دَ نَجِدَ زَدَ خپل زانکم بِإِذْنِ اللّٰهِ وَحُكْمُ دَ الله باندې، دَ الله په حکم دَ کار بکیږي، خدا دَ الله معجزہ دَ چې ماته را کړی دَ زب تاسو دَ پاره دَ کوما. علماء کرام ذکر کوي، تفسیرونو والا ذکر کوي چې د قوم ته مطالبه کړی وا چې ته مونږلا مرغی جوړه کا، مرغو کې بیا خفاش جوړ کا، خفاش خاپیرک ما خام خاپیرکی چی وطا وی کنه، تاس وردادان اون وی کنه آقا چیز ده اکثر پا ده ونو کی ونو تیزان زورم کرده ای، نو وی ده قوم تی مطالبه وکلا چی مونگلا تا مرغی تا ویزا مرغی جوړم، نو مونگلا خاپیرک جوړ کا، نو وی ده با ده خطی ندا جوړ کو او چی کلا برابر باشو نو دا سی پوکیه وی پکیو کو آبا استوال وطو چی لارو با سزه پوری ده دی خلقو ده نظر نبجی پنا شو نو ایستا با اولی دو ختم بشو، یو خطا با وقتا برا اولی ده ختم شو با خدا خلق با مخی با والو دو. و سواورا دلتا عیسی علیه صلات و سلام خفاش ذکر کرده ده، خفاش آقا جوڑ کرده ده، پختو کی وطا ماخام خاپیرکی وی پا اردو کی وطا چمگا در وی چمگا در. نو دا چې کم دی عیسی علیه صلات و سلام بدا جوڑاو پا دی که او سو خصوصیتون دی، آغا خاصیتون آغا علماء کرام ذکر کئی، اول نمبر دا چه وی دا دیر ناشنا مخلوق دی، دا طول دا وخی نجول دی و زری دا عام مرغانو پشانتی ندی، یو چطری پا شکل وزر دی او طول وخ دا عدو که بکی نشت دی. دویم نمبر خصوصیت پا ده که داده چه و یلیدو کما یلیدو الحیوان، و ایدا چه بچه راوڑی دا آم و حیواناتو پشانتی بچه راوڑی دا نه چه اندیا چایی خاپیرک اندی نا چایی تا ده پا خیطه که بچه جوڑیگی او بیا راوڑی دا نور حیواناتو پشانتی، و یبیدو کما تبیدو سائر الطیور لکه اندی نا چایی لکه سنگ چه نور مرغان اندیا چه نا چایی اچای داغی پشانتی اندی نا چای. او بلا دا خاصیت دی پا دیگی چی ویکونو لہو درعون ویخرج منه ابنون، درع ولده او داغی نا بچه راوزی. او بل خاصیت پا دیگی دا دی چی دا دی ولان زده سنگا چی حیوانات خپل بچولا فی ورکی نو دا غشانتی دا هم خپل بچولا دا غشانتی پی دا ولان زی نو ورکی. او بل پا کی دا خاصیت دے چی و یضحکو کما یضحکو الانسان، دا انسان پشانتی خاندہ گئی. اکثر کتا سلی دلی سڑے پر خوشی دے کی خاندہ ہوشی سڑے گوری گوری سنشتی ہر روی پیریانو خاندل آ پیریان نیگا داشی خاندی دا انسان پشانتی خاندہ گئی دا. او بل پا کی دا خاصیت دے چی دا ویحیزو کما تحیزو المرآ سنگا چی پا زنانا باندی حیز رازی دا قشانتی پا دی باندی حیز رازی دا پا کی دا انسان سر یو شانتی خاصیت دی. او بل پا کی دا خوی دی چی دا نپا تیارا کی لی دل کولیشی نپا رنا کی دا چی ینی دا ما خام چی کل دا خڑا ولیگی نا تیارای نرنای پا دا غٹین کی ودا تا اکثر ینی دا بالوزی دا بزان لری زق پیدا کی او سارن چې کله خړه خوریږي په دې خړانې خړانې کې را لیدل کولی چې نور نشي کولی، نو چې دا په دې ټیم کې ځان له رزق پیدا نه کی رزق درقونه لګی نو دا به سې شی پوری دا خو بیره شپیم نینی او دا ورځ دی منینی نو دا هغه میړې و تخوا ته نو هغه په غوړان در اپری و دي ځانتی مړ دا په خپل نام تخلو ورته کی ځانتی مړ په خپل د دقې نه بیرته شو دس کی پدې کې دا خصوصیتونه دي نو عیسی علیه السلام هغه فرمای وای انی اخلق لکم من التین زب جوړوم ستاسو د پارا د خټینا کہے ادی طویرے پشان د شکل د مارغو فال فوخو نو زبا پوکے کوم فیه فاغی کی فیکون طویرن نو غبشی مارغو بی اذن اللہ و اذا به حکم د اللہ باندی دا نچی دا زکو ما مال چرته روحیت در جرا نہ کئ په حکم د اللہ بدا کار کیگی او بل موجدا و ابری ال اکمها او ز جلوما اغا مرزا دیلوند والابرسا او برگی مرز والا کم سوچی دا مور نمرزا دی با پیدا که دا لوندو عیسی علیه السلام باورتا دعوت ورکاو دا اللہ توحید تا بیرا بلو او پسترگا بیولالاس را خوسترگی و پا حکم دا اللہ بندی جوڑی دی هر پیغمبر چی اللہ را بل عزت را لیگی نو چی پا کم قوم کی دستشی اروجی کم سیز پا ترقی باندی نو فحق کا سیز باندی اللہ را بر عزت آقا پیغمبر را لیگی لکه گورا موسیٰ علیه السلام پا زمانه کی ساحران دیر وار طرف تا جادو جادو نو اللہ را بر عزت موسیٰ علیه السلام لداسی مجزه ورکلا چه آقا تو جادو گره پیل کو عیسیٰ علیه السلام پا زمانه کی چرچا دا اتباع و داکتران دیر زیاد بود خدا عیسی علیه السلام الله داسې معجزه ورکړه چې مرزادی ډون به هیڅ په دغه ټیم کې دا علاج چا سره نه و نه د برګي مرز والا دا صرف او صرف عیسی علیه السلام هغه دا معجزه الله رب العزت ورکړي وانه فرمایي و ابریول اکمها ز جوړو ما غ مرزادی ډون ور ابرسا او برګي مرز والا برګي په دوه قسمه ده یو هغه برګي ده چ هغه باندې تستن پکې ورومندې نو هغه نه یې ناراوزی یا دا چې وی مګې نه دا هغه نه یې ناراوزی او بل هغه برګې دې ځای کې ستن ورمنډا کوي چې سم نه کیږي نو هغه د نه خکې دوه علي صالح سلام بچ کله پاره باندې لاس مبارک را کړ هغه به استخشو او بل معجزه و وحی الموت باذن الله او ژوند کوم مړي په حکم د الله باندې په حکم د الله تعالی مړي به راځوندې کول آیا سره زنانه را لای عیسی علیه السلام تا وی عیسی وی زما رور ملده اوغا د نبوت نمخ کی ستا ډیر نزدې مرګره وو او ناصاف مړ شو مرګ ورته راغې انتهایی پسې خفېما ته یو کار وکا تعالی الله دا معجزه درکړی دا او تا هغه دومره راجوندې کچی ما سره لږې خبرې وکی عیسی علیه السلام ورته وی قبر وخایا نو چې کله لاړ قبر یې ورته وښو وای دا قبر دی په حکم د الله ژوندې شه هغه راپاڅېدو او د هغه خپلې خور سره یې خبرې وکړې او تسلي یې وله ورکړه او بیرته لاړ بیرته خپل ځای باندې وفات شو روح دې بیا قبر شو نو هغه مړي به راژوندې کول په حکم د الله باندې بیا بل معجزه و نبیوکم خبردارې درکوما تاسو ته بما تاکلون هغه څه چې تاسو خورئ وما تدخرون او هغه څه چې تاسو ظاهره کوئ فی بیوتکم په کورونو خپلو کې دا خبر به درکاو چې هلکه هغه نوه به تا بېګا دال خوړلی دي دال دې خوړلی دی او دومره دې په کور کې پروت دی دا خبر به سړی له ورکاو چې بیګا تا لوبیا خوړلی دي غوښه دې خوړلی ده او دومره دې پریخي دي دا معجزه ور الله رب العزت ورکړی وا نو فرمایي و نبیوکم زب خبرداري در کوما تاسو ته بما تاکلون او سج تاسو خوړلی وما تدخرون فی بیوتکم او هغه څه چې تاسو ذخیره کوئ په کورونو خپلو کې ان فی ذلک لآیة لکم ان فی ذلک یقینا په دې واقعې کې لآیة لکم خامخا نهی د قدرت دې ستاسو دپاره خامخا دلیل دی په ابدیت د عیسی علیه السلام باندې خامخا دلیل دی په ابدیت د عیسی د مور چې مریم ده ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مومنانی زانتا مومن مسلمان وائی زانتا موحد وائی نو پدی بستا یقینی چی عیسیٰ علیہ السلام عبد دے او دا اللہ پیغمبر دے دانچ اغیلہ دے کاغیلہ ہوئے ناغب بی اذن اللہ نویلے هر یو کار چې کین واغه وای زدا خپل ځان ادا نکو ما غره با بی اذن الله فحکم د الله باندې چې الله ماتا دا معجزه را کړی دا مخکی کون کې بيد اغسو بین یدیا هغه چې مخکی دا نه او من التوراته د تورات نه دا تورات تصدیق به کوي ولی وحل لكم بل او حلالی حلالون باز استاسو دا پارا یعنی حلال والی بخکارا کوم حلال او حرام والی دا خود اللہ کار دے یعنی اغا باز تاسو تخکارا کوما چی داشی حلال دینن نبادو ولی وحل لکم او حلالون باز استاسو دا پارا باز اللذی یا اخکارا کوم با حلال والی استاسو دا پارا باز اللذی دا بازی آشی دونو حرم علیکم چاگا حرام شیرو پتاسو باندی چاگی کی علماء کرام ذکر کئی چاگی کی اوخو یا شحم و چربی و دقا شانتی سا قسمون میان پکی همو والله عالم نو فرمائی وجیتو کم بیایتن من ربکم زبر اولم تاسو تا اغایتونا دا طرف در افستاسو نا زیاد طرف در افلنا فتق اللہ نو دا اللہ نوی ری گئی واتویو نیزم آتا بیداری وکی فتق اللہ مانا لا اله الا الله دا کریم او منا چې نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله دی واتیون وان عیسا روح الله چې عیسی علیه السلام د الله روح دی دا کریم او باغ وکینو فتق الله د الله نه ویریږئ د الله توحید منئ واتیونی او زما تابعداری وکئ زما په طریقه پسې روان شئ نو تاسو به الله ته ورسئ بیا مخکی فرمای ان الله ربی و ربکم د عیسی علیہ السلام دعوت توحید دا یقینا الله رب زما دی او استاد رب هم دی ما تا غره رب و نو فعبدوه نو د دی الله تابعداری وکئ دی الله ته رکوع او سجده وکئ دی الله نه دعا وغړئ بابا ګان تاسو لا سن شي در کوله قبرونو ولا سن شي در کوله مليان تاسو لا سن شي در کوله هر څور کول ولا هغه یو الله دی یو الله دی لکه مؤذن هر اذان کی څلور پیر اول نه پی د شرک اعتقادي وکي چې ګور عقیدتن مشرک جوړ نشي الله اکبر الله ډیر دی دی په اعتبار د علم سره پدوین پیر وای الله اکبر الله لوی دی په اعتبار د تصرفات سره دا علم درجه د الله مقابله کې بل چاله دی ورکلا نو ته مشرک شوی او کده اختیارات او عقیده دی بل چاله ورکلا نو ته مشرک شوی پدریم پیر مؤذن وای الله اکبر الله لوی دی په اعتبار د عبادت سره عبادت چې کین یو الله ته به کې بل چا تبا سر نه ډیټه بل چا تبا سجده نه کې او بیا بسلورم پیر وای الله اکبر الله لوی دی په اعتبار د دعا وختلو سره دعا غواړ عبادت دی وکونو بیا دعا هم دی والله نه غواړه چې الله ماتا ته لاس نیولې دی ځکه چې د عیسی علیه السلام نیا اخنا هغه هم الله ته وایي انک انت السمیع العلیم الله دې زمانه قبول کې تا قبل اون کې او فویا ذاتی او بیا رستا غ مریم و ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورکه چاته چې خو غشي به حساب ما ما وي د عيسو عليه السلام هغه ما ما وي چې انك سميع الدعاء زكريا عليه السلام چې تا قبل اون کې د دعای ملائکی وي الله يفعل ما يشاء عیسی علیہ السلام پدیزه کی وی ان الله ربی و ربکم یقینا الله زما رب هم دی او استاد رب هم دی فعبدوه نو خلاصه د دې ټول دا شو چې د دې یو الله عبادت کوي د دې یو الله عبادت کوي نو تاسو به کامیاب یی کدا نه نو تاسو په شړو باندې ساری ای او استاد په عقیده کې وی فرق دی ګوره چې کله یو مؤذن اغا موحد موازینی اغا کلی که بتاسو لیدلی چه کل اغا اذان کهی دا اذان دا مقصد و دا معنی نخبری نو اغا چه کل اذان کهی نو اغا خران اغا چغی وی اناره شروع که پتا غٹیم که دولی احادیث که رازی نبی علیه سلام پرمائی و چه کل یو موازین اذان کهی او دا موحد عقیدتن برابری توید عقیده ای دا اذان په معنا او مقصد باندې پویږي نه دا شیاطین چې کوم دی دا تختی دا لری لری پوری تختی نو دا زی خورگو تا زی او یا کم زی که خرانی نو دا آقا پا کنه منده نوزی نو آقا لزور الله شون آقا تی اناره شروع که چقی شروع که دا سو وجه دا چه دلتا دا الله دا توحید آواز پی بد لگی نو چه آقا ازان غلی که نو بیر ترا منده که بیا چه شروع که نو بیا منده وقی نو چه کلا یو سری عقیده برابری آقا چه کلا دا الله قرآن بیانه آقا چه کلا دا الله دا دین خبری که نو باقی که بڑی را سری نو فرمائی فعبدوه تا سددی اللہ عبادت وکی هذا صراط مستقیم او دا سید الارده دا نیب الارده لکا اول سور پاتحه کم گویروه دینا صراط والمستقیم اللہ مونگا پا سمالار باندی روان کا سمالار باندی مونگا مضبوط کا اغا سمالار دا چا دا صراط والذین انعمت علیهم اللہ لار دا کسانو چی تافی نعام کرے دے نعام والا سوک دے سور بقرہ کیونگا بیاویلیو چی اللذین یؤمنون بالغیبی اغا پینزو صفات والا اغا منعوم علیہم دی چی او غیب باندی با ایمان راوڑی دا اوبل دا مانزف باندی با کئی او درین نمبر ستا پلار کی با مال خرچ کئی سلورم نمبر پا مکینو کتابونو او بدی کتاب باندی با ایمان راوڑی او پا خیرت با یقین ساتی نو آغا دلتا وی چی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم صراط مستقیم کا غواری نراش قرآن تکینا دا قرآن دے تا تبا صراط مستقیم ملا جوان هذا صراط مستقیما فاتبعوه نو دیتا بداری وکا فدی بس روان شا او کچر داتا فریخ و دون ولا تتبعو السبل فتفرق بکم ان سبیلی تبا دا غصمی لرا لاری نواوری تبا پا کگو کگو لارو بس روان شی نو تبا برباد شا قیده با دیورانه شی عیسی علیہ السلام فرمائے هذا صراط مستقیم ودا سملار دا بدی بس روان شاد دی تابداری وکا بیا رسول بنی اسرائیل تا انی قد جئتکم وعبا چی مارا وڑی دیتا ستا بی آیت من ربکم آیتنا در اخفل انی قد انی اخلق لکم زب جلو ماستا ستا فارا من التینی دا خٹنا کہای اتی توئیرے پشان دشکل دمار غفان فخو فیه فیکون توئیرن زب فکے کن پاگی کنو غبشی مارغو بے اذن اللہ پا حکم دا اللہ باندی و ابرئ الاکمہ والابرسا او زو اغا جوڑو ما اغا مرزادی رند او برگی والا و اوہی الموتا جوندی کوما مڑی بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ باندی و نبیو کم خبر در کن تاسو تا بی ما تا کلونا سج تاسو قوی و ما تدخیرون فی بیوتکم او اغا سج تاسو زخیر کوی بخل کورنو کی ان فی ذلک لآیت لکم بشک پدی واقعی کی دلائل استاسو دا پارا ان کنتم مومنین فچری تاسو مومنان یای و مصدق اللی ما تصدیق کون کرے دا کتابونو بین یدی چی دا دنمخ کیو من التورات دا تورات نوری وحل لکم او حلالو مستاسو دا پارا بعض اللذی بعدی هغا حرم علیکم چی بنکلشیو پتاسو باندی وجئتكم وراولم تاسو تا بیعت من ربكم اغا دلائل در اخفل فتقوا الله واتیون دا اللہ تابداری وکی ویرگی دا اللہ نو زما تابدار شی ان اللہ ربی و ربکم یقینن اللہ رب زما و رب ستاسو دے تاسو دا دے تابداری وکی دانی غلار دا بیا ویرسلو رسولا او لیگلے دے لیگی بدل را رسول الى بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا انی قد جئتکم و عباد جزرات لکم تاسو تا بیایتن بایتون سلام ربکم در رب ستاسونا انی اخلقو لکم من التینی دا جلو مستاز فارا دا مارغن دا خطینا که های اتی تویری پشان دا شکل دا مارغو فانفخونو پکی کن پی باغی پی کنو تویرن نوغا بشی مارغو بیزن اللہ فا حکم دا اللہ باندی فا ابری اول اکمہ والابرسا اوزو جوڑو ما اغا مرزادی رن والابرسا او برگی والا و اوحی الموتا جوندی کوم مڑی بیزن اللہ پا حکم دا اللہ و نبیوکم خبر در کوم تاسو تا بی ما تا کلونا و سج تاسو خوری و ما تدخیرون فی بیوتکم و سج تاسو دخیرکوی بخپل کورونو کی ان فی ذلک یقینا فدیکی لآیت لکم دلائل دستا و ظفر ان کنتم مومنین کجریتا سو مومنان جی و مصدق لما تصدیق ان کے بیدا کتابونو بین یدیا چی مخی دی من التورات دا تورات ناولی وحل لکم اوزار و کنستاو دا پارا بعض الذي بعدها حرم عليكم جمن اكليشوي دي بتا سو باندي وجئتكم اورات لكم تاسو تابعات من ربكم فايتون درفتا سنا فاتقوا الله واتيون الا نويري زما تابدار شي ان الله ربي وربكم يقينا الله رب زما رب تاسو دين دد تابداري وكيداني غلاردا